बढ़ना है, प्रेम का काम घटना नहीं है। आखिर घटने का कोई कारण भी तो होना चाहिए ना, क्यों प्रेम घटे? क्या अपनी मांग पूरी न होने से प्रेम घटे? तो प्रेम में कोई मांग ही नहीं है, दोष देख करके प्रेम घटे हैं? तो प्रेम की आंख से दोष दिखता ही नहीं है। हाँ, अपना काला बच्चा जो पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता, मां को कितना प्यारा लगता है, क्योंकि वो स्नेह की आंख से देखा जाता है। स्नेह की आंख जिसके ऊपर पड़ती है उसको चिकना बना देती है, अनुराग की आंख जिसके ऊपर पड़ती है नजर उसको रंग देती है, रस की आंख जिसके ऊपर पड़ती है उसको रसीला बना देती है। दृष्टि में माधुर्य होता है, दृष्टि में स्नेह होता है, दृष्टि में रस होता है, मिठास भीतर से निकल के बाहर जाती है, बाहर से नहीं आती है। तो इसीलिए बताया कि ये जो प्रीति है, ये स्तोत्रम यत्र तटस्थताम प्रकटयत चित्तस्य भक्ते व्यथाम निंदा तु प्रमदम प्रयच्छति परिहास श्रियम बिभ्रति दोषेण क्षयिताम गुणेन गुरुताम कामप्यना तन्वती प्रेमण स्वारसिकस्य कस्यचिदियाम विक्रीडति प्रक्रिया। प्रेम का एक अपना ढंग है, अपनी शैली है, एक प्रक्रिया है। क्या है? तारीफ सुन करके उदासीनता आ जाते हैं, चित्त में पीड़ा होती है। निंदा सुन के खुशी होते हैं, हंसी मालूम होती है। अपने प्यारे को मैं जितना जानता हूं उतना ये दूर दूर वाले थोड़े जानते हैं, और तो सब दूर हैं, मैं ही निकट हूं। उसके हृदय की जानने वाला अगर कोई है तो मैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि कृष्ण सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हारे दिल की असली बात कोई जानता है? तो तुम तो ऊपर ही ऊपर क्या क्या नाटक करते रहते हो, खेल खेलते रहते हो, सब जगह असंग है, सब जगह असंग, आग लगा दी और अलग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। तुम बताओ तुम्हारे दिल का असली भाव संसार में कोई समझने वाला है कि नहीं है? तो कृष्ण ने बताया कि अर्जुन जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। हमारे हृदय का असली भाव गोपियां पहचानती हैं और दूसरे लोग संसार में हमारे हृदय के भाव को नहीं पहचानते। क्यों? कि गोपियां निकट है ना। अगर तुम दूसरे की बात सुनो अपने प्रियतम प्रभु के संबंध में, तो तुम क्या मानते हो कि जो तुम्हें बात सुना रहा है वो उनके ज्यादा नजदीक है कि तुम उनके ज्यादा नजदीक हो? अरे बाबा, प्रेमी की तो सांस मिली हुई है, प्रेमी की त्वचा मिली हुई है, प्रेमी की रस का रस मिला हुआ है, प्रेमी की गंध मिली हुई है, प्रेमी का दिल से दिल मिला हुआ है। अपने प्रभु के बारे में उसका प्रेमी नहीं जानेगा तो गांव के लोग जानेंगे? तो दोषेण क्षयिताम गुणेन गुरुताम कामप्यना तन्वती। दोष देख करके प्रेम घटता नहीं और गुण देख करके प्रेम बढ़ता नहीं, क्योंकि प्रेम गुण देख करके पैदा नहीं होता, इसलिए दोष देख करके घटता नहीं। तो प्रेम है क्या फिर? तो प्रेम तो स्वारसिक है, स्वारसिक है माने नैसर्गिक है। जैसे गुलाब में सुगंध है, जैसे चंद्रमा में चांदनी है, जैसे सूरज में रोशनी है, जैसे वायु में प्राण है, इसी प्रकार अपने हृदय का स्वभाव है प्रेम। वो तो निसर्ग है, वो निसर्ग है, वो स्वभाव है, वो दिल का एक रस है जो बाहर छलकता है, वो कहीं उधार लिया हुआ थोड़ी है कि घट जाएगा। प्रेमी के सामने जो आता है वो प्रेम में नहा जाता है। प्रेमी जिसको छू दे उसके हृदय में प्रेम का संचार हो जाए, प्रेमी जिसको देख ले उसका उसका शरीर प्रेम में स्नान कर ले। तो प्रेमी कोई ऐसी वैसी चीज है? तो एक तो दोष देख करके ये नहीं घटता। अच्छा कहो भाई कि दूरी हो, वियोग हो जाए तो प्रेम घट जाएगा? तो वियोग से प्रेम घटता नहीं, वियोग से प्रेम बढ़ता है। जो प्रेम मिलने में देरी होने से घट जाए और प्रियतम के दूर होने से घट जाए वो प्रेम प्रेम नहीं है। देरी जो है मिलने में जो देरी है, देरी वो काल की उपाधि है, और जो दूरी है वो देश की उपाधि है। देश में दूरी होती है, वो दूसरे देश में, हम दूसरे देश में। इदानी मंत्रम प्राप्ता पर्वता सरिता द्रुवा हारो नारोपित कंठे मया विश्लेष भीरुणा। वियोग न हो जाए इस डर से हमने कभी गले में हार नहीं पहना कि हम दोनों के बीच में कहीं हार ना आ जाए। हार निकाल के फेंक देते थे, तोड़ के फेंक देते थे, परंतु अब हम दोनों के बीच में पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं। अब हम लोग कितने दूर दूर हो गए दूर दूर, लेकिन क्या ये दूरी प्रेम प्रेम के सूत को तोड़ सकती है? क्या ये प्रेम का सूत कोई कच्चे धागे का बना हुआ नहीं है? ये सच्चिदानंद घर का बना हुआ ये प्रेम का सूत्र है, ये कभी टूटने वाला नहीं। तो देरी होने से भी नहीं टूटता, दूरी होने से भी नहीं टूटता। बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु से तो किसी ने कहा कि यदि तुमसे कोई कहे कि तुमको संयोग चाहिए कि वियोग, तो बोले हम तो कहेंगे कि हमको वियोग चाहिए। अरे भगवान, प्रभु से तुम वियोग चाहते हो? बोले वियोग में एक मजा है। क्या मजा है? वियोग में ये मजा है कि त्रिभुवनमपि तन्मयम् विरहे। जब हम साथ साथ रहते हैं तब तो वो अकेले ही हमारे साथ रहता है, और जब वो अलग रहता है तो सारे जगत में वही वही दिखाई पड़ता है। जित देखो सित श्याम मई है, जहां जहां नजर जाती है वहां वहां वही है। अच्छा ये कहो कि वो कोई ऐसा काम करेगा, उसकी ऐसी क्रिया होगी जिससे प्रेम टूट जाएगा, तो क्या उससे कोई काम लेने के लिए प्रेम किया था? कोई काम लेने के लिए प्रेम किया था? जब काम लेने के लिए प्रेम किया था तो वो काम नहीं पूरा होगा तो प्रेम टूट जाएगा। तो असल में प्रेम जो है ये टूटता नहीं है, इतने ही नहीं अविच्छिन्नम है, इतने ही नहीं प्रतिक्षण वर्धमानम, क्षण क्षण बढ़ता है, क्षण क्षण प्रेम की वृद्धि होती है। ये प्रेम की गंगा बढ़ती जाती है, ये प्रेम का समुद्र उमड़ता जाता है, ये प्रेम का चंद्रमा और खिलता जाता है। कि ये प्रेम जो है एक दिव्य सुगंध है, एक प्रेम एक दिव्य रस है, प्रेम एक दिव्य सौंदर्य है। वो दिव्य गंध दिव्य सौरभ अपना आत्मा है, बोला वो दिव्य रस अपना आत्मा है, वो दिव्य सौंदर्य अपना आत्मा है, वो दिव्य सौकुमार जी अपना आत्मा है। क्योंकि प्रेम आत्मा का स्वरूप है, वो दिव्य सौंदर्य, वो दिव्य माधुर्य, वो दिव्य सौकुमार जी, वो दिव्य सौस्वर्य, ये आत्मा का स्वरूप है। प्रेम समूची सृष्टि को दिव्य बना करके रखता है, दिव्य बना करके रखता है। अब आगे देखो, क्षण क्षण प्रेम बढ़ रहा है, क्षण ही घटे और छिन छिन ही बढ़े, छिन उतरे सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पंजर बसे, प्रेम कहावे सोए, जो कभी घटता नहीं और निरंतर अपने हृदय में निवास करता है उसका नाम प्रेम है। कहो कि प्रेम और नींद से उठने पर जैसा प्रेम नींद के पहले रहता है वैसे ही प्रेम नींद के बाद भी आता है। तो नींद में अगर प्रेम नष्ट हो गया होता तो पहले दिन वाला प्रेम दूसरे दिन कहां से आता, है ना? तो प्रेम का नाश तो नहीं हुआ ना, प्रेम बना रहा, नींद में भी प्रेम रहता है। ये कहो कि समाधि में प्रेम नष्ट हो जाता है, महाराज घोड़े का प्रेम तो समाधि में नष्ट होता ही नहीं। तो एक कथा है, ये कोई जादूगर था, हो वो जादू से समाधि लगाता था, है ना? राजा के पास गया, कहा महाराज हम समाधि लगा के दिखाते हैं। बोले कि अच्छा समाधि लगाओ तो तुमको एक घोड़ा इनाम में मिलेगा, बहुत बढ़िया। वो नट ने लगाई समाधि, जादूगर ने लगाई समाधि, लग गई समाधि, एक दिन दो दिन दस दिन टूटे ही नहीं, राजा ने गड़वा दिया धरती में, बोला जब तो ये मर गया। बरसों के बाद जब वो जमीन कभी खुदी, वो राजा मर गया, उसकी एक दो पीढ़ी बीत गई, जब जमीन खुदी और वहां से वो नट समाधि में निकला, कोई महात्मा था उसने वो नस दबाई और दवाई तो उसमें आ गया, बोला घोड़ा हमारा। तो इतने दिनों के बाद तुम्हारी समाधि में वो घोड़े घुसा रहा। समाधि लगाने से कामना तो मिटी नहीं, मनोरथान प्रलापाश्च कर्तुम आयाति तत्क्षण समाध्यादीनि कर्माणि जहाति जडधीर जदि। अरे बाबा ये तो अंतःकरण शुद्ध हुए बिना सम समाधि संपत्ति हृदय में आवे नहीं, भगवान की कृपा आवे नहीं, भगवान की भक्ति हृदय में नहीं आवे नहीं, और कोई समझे कि पीठ की रीढ़ सीधी करके है और आंख अधखुली करके और हम बस सांस रोक करके और सब कामनाओं को मिटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये तो जब तक इस कामना का रूपांतर नहीं होगा, रूपांतर रसायनीकरण वृत्तियंतर, जब तक ये भगवत कामना के रूप में, भगवत प्राप्ति की कामना के रूप में इसको बदलोगे नहीं, तब तक इसका मिटना मुश्किल है। तो नींद से प्रेम नहीं कटता है, समाधि से प्रेम नहीं कटता है, लोकांतर में जाने पर प्रेम नहीं कटता है। प्रेम तो आत्मा का संगी है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है। अविच्छिन्नम, ये टूटता नहीं। महाराज कहते हैं कि बड़ी अजब रीति है, बिहारी ने एक दोहा लिखा है, दृग उर्जत, आंखें आपस में उलझ जाती हैं, तो जो उलझ जाता है वो टूट जाता है, ये नियम है। सूत जब उलझता है तो टूट जाता है। दृग उर्जत टूटत कुटुम, पर जो उलझता है वो नहीं टूटता, कुटुम्ब टूटता है, दूसरा ही टूट जाता है। अच्छा जो टूटता है उसमें गांठ पड़ती है, बोले नहीं, यहां जो टूटता है उसमें गांठ नहीं पड़ती। जुरत चतुर चित प्रीति, प्रेमी कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति। आप लोगों को तो बुलाया जाता है ना कि आप लोग आइए कथा सुनने के लिए, इसलिए आप लोगों का बहुत आदर करना पड़ता है। आइए आइए बैठिए और ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। जब सत्संग में लोग अपनी इच्छा से आते हैं और आके बैठे और आपस में कानाफूसी दो जने करने लगे तो उनसे कह दिया जाता है कि चले जाओ उससे, तुमको आपस में बात करनी थी तो सत्संग में आके क्यों बैठे, है ना। वो पीछे घूम के देखने लगे तो कह देना चाहिए चले जाओ पीछे। सत्संग में आ करके ऐसा समझो कि घंटे भर के लिए दुकान से, नौकरी से, घर से, द्वार से, संसार के संबंध से अलग होके उसको काट के यहाँ भगवान के लिए बैठे हैं। हमारे हृदय में भगवान की चर्चा आवेगी, भगवान का स्मरण आवेगा। अगर यहाँ आके वही दुनियादारी, वही मनहूसी, जैसे कोई ब्रह्म हत्या करके आया हो, है वही मनहूसी चेहरे पर खेल रहे हैं, है ना। अरे छोड़ो भाई, काट दो घर का संबंध, घंटे भर में तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं है, है? यही यहाँ तो जूते की चोरी भी नहीं होती, बड़ा अच्छा बंदोबस्त है, है ना, है ना। इसकी भी फिक्र नहीं करनी है तो खूब आनंद से बैठो और भगवान में अपना मन लगाओ। गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अभिच्छिन्नम, सूक्ष्मतमम, अनुभव रूपम। भगवान का प्रेम अतिशय सूक्ष्मतम होता है। जो भगवान का प्रेमी होता है उसके हृदय में प्रेम का भाव इतना दृढ़ होता है कि देह बदलने पर भी उसमें कमी नहीं आती है। देह बदल जाए लेकिन भाव न बदले। एक एक ब्रज की ग्वालियर थी, वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही थी कि हे ब्रह्मा जी, हमको तुम मिट्टी बना दो, मिट्टी। किसी ने पूछा कि अरे बावरी, तू मिट्टी क्यों बनना चाहती है? उसने कहा कि यदि मैं मिट्टी बन जाऊंगी तो कभी न कभी कुम्हार के हाथ जरूर पड़ूंगी, और कहीं मेरे सौभाग्य से कुम्हार ने प्याला बना दिया और उस प्याले में किसी ने शरबत भर के या फल का रस भर के या जल भर करके हमारे प्यारे के हाथ में दे दिया तो मैं प्याला बन करके तो उसके अधरों तक पहुंच जाऊंगी ना। यदि मैं ग्वालिन रह करके अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर के पास नहीं पहुंच सकती तो प्याला बन करके तो पहुंच जाऊंगी ना। देखो उसमें अपने देह का मोह नहीं है वो बिल्कुल, कि यही शरीर हमारा रहे, अपनी जाति का मोह नहीं है, अपने धर्म का मोह नहीं है, अपनी भाषा का मोह नहीं है, हम कोई देवी देवता बने, आगे सदगति का मोह नहीं है, वो तो किसी भी तरह से अपने प्राण धन, अपने जीवन सर्वस्व, अपने प्रियतम के अधरों तक पहुंच जाए, इसके लिए वो माटी का प्याला जड़ बनने को तैयार है। एक प्रेमी का वचन मिलता है भक्ति रसामृत सिंधु में, वो कहते हैं कि पंचत्वम तनुरेतु भूत निबहा स्वांसे विशंतु स्फुटम धातारम प्रणिपत्य हंत शिरसा तत्रापि याचे वरम। ये पंचभूत का बना हुआ पुतला बिखर करके पंचभूतों में मिल जाए और माटी माटी में, पानी पानी में, आग आग में, हवा हवा में और आकाश आकाश में मिल जाए। हमको मरने से कोई डर नहीं है, मरने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रेम के पंथ पर, प्रेम के पथ पर जब पांव रखा तो मरने से क्या डर। जो शीश तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए ही क्यों, मरना नहीं था तो आए क्यों। मरना और मार डालना ये तो प्रेम की अदा है, हो मरने का डर हो तो इस रास्ते पर आना नहीं। एक दिन कव्वाल आया था, मुझे कव्वाली सुना गया, मैं प्रेम कुटी में था, 3-4 बरस की बात है। तो उसने एक कव्वाली सुनाई थी कि उसने कहा कि हाय तुमने मुझे मार डाला, मैंने कहा कि मैं नहीं वह मेरी अदा है। ये ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, ये ब्रह्म की अदा है, अदा है। ये परमात्मा का स्वरूप मारना मरना नहीं है, ये तो उसकी बाकी अदाएं हैं जिसमें लोग कितनी बार मरते हैं, कितनी बार पैदा होते हैं, जी जी के मरते हैं, मर मर के जीते हैं, और वो ज्यों का त्यों। इसका नाम है प्रेम ब्रह्म, इसका नाम है प्रेम ब्रह्म। स्वांसे विसंत स्फुटम, शरीर की सब धातुएं अपने अपने धातु में मिल जाए। धातारम प्रणिपात्य हंत शिरसा तत्रापि याचे वरम। मैं ब्रह्मा को नमस्कार करके उस मृत्यु के संबंध में एक वरदान चाहता हूं। तो वो क्या? तो मरने के बाद तद वापी सुपया तदीय मुकुरे ज्योति, तदीय आंगन व्योमने व्योम, तदीय बीथि सुधरा तत्ताल वृंते लीला। मरने के बाद मेरे शरीर का पानी उस कुएं के पानी में मिल जाए जिसका पानी वो पीता है। हमारे शरीर की ज्योति उस आईने में, उस शीशे में जाकर मिल जाए जिसमें वो अपना मुंह देखता है, और हमारे शरीर का आकाश उसके आंगन का आकाश बन जाए, और हमारे शरीर की सांस उसके पंखे की हवा बन जाए, और हमारे शरीर की माटी उसके रास्ते की खाक बन जाए, उसके पथ में धूल बन जाए। मरने के बाद भी हमारा ये शरीर आवे तो उसी के काम आवे। कितना हृदय के कितने सूक्ष्मतम प्रदेश में प्रेम का प्रवेश होता है, बाहर के निमित्त तो सिर्फ उसको जगाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि श्री राधा रानी ने जब श्री कृष्ण को देखा नहीं था, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, एक दिन सखियों के साथ घर से बाहर निकली, वन की ओर गई, वहां किसी ने बड़े जोर से पुकारा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ओ कन्हैया ओ कान्हा। ये नाम जो राधा रानी के कान में पड़ा, और सखियों ने भी सुना, पर उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। और राधा रानी ने जब ये नाम सुना तो धैर्यम विलोदयति, धैर्य जो उनका था वो मथित हो गया, हृदय में एक तूफान उठ खड़ा हुआ, आर्ज मर्यादा टूटने लगी। उनके मन में ये लालसा हुई कि जिसका नाम ही इतना मधुर, ये हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण नाम जगते श्रवण सुनोरी, माई भूली री भवन हौ तो जावरी भैरी। वही नाम जिसको हम लोग सुनते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यही नाम सुन करके राधा रानी की दशा पागल तरीकी हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि अच्छा हमारा विवाह कभी होगा तो जिसको इस ग्वाले ने कृष्ण कहकर पुकारा है उसके साथ विवाह होगा। कृष्ण नाम में आकर्षण, कृष्ण माने आकर्षण का केंद्र, कर्षति इति कृष्ण, जो खींच ले उसका नाम कृष्ण। 2-4 दिन बाद फिर जब सखियों के साथ बाहर गए तो ऐसी मीठी मीठी आवाज आ रही, बांसुरी बज रही, अरे इतना मधुर संगीत, इतना मधुर संगीत, वो पंचम तान बंसी का पंचम ता पंचम स्वर प्रविष्ट हो गया कान के रास्ते हृदय में हो, शरम छूट गई। कहते हैं जिस समय बंसी ध्वनि कान में पड़ती है ना, उस समय तीन लोक में कोई भी सावधान नहीं रहता है। उन्होंने बंसी ध्वनि सुन करके ये निश्चय किया कि ये बांसुरी वाला बड़ा प्यारा, ये बड़ा मनोहर, ये हमारा प्राण प्रियतम। घर लौट आए, जब व्याकुल हुई तो चित्रा सखी ने एक चित्र ला करके उनके हाथ में दे दिया, देखो सखी इसके दर्शन से तुम्हारा कुछ मनोरंजन होता है क्या? जो चित्र आपके सामने आया, ये मालूम नहीं है कि जिसका नाम कृष्ण है उसका ये चित्र, जो बांसुरी वाला है उसका ये चित्र, ये बात मालूम नहीं है। चित्र देखते ही व्याकुल हो गई। शिशिरय दृशौ दृष्ट्वा दिव्यम किशोरमिति क्षिता। सहेली तुम्हारे हृदय में बड़ी व्याकुलता मालूम पड़ती है, थोड़ी देर मनोरंजन के लिए ये चित्र देखो तो अपनी आंखें ठंडी करो। सखी की बात मान करके मैंने वो चित्र देख लिया। शिशिरय दृशौ दृष्ट्वा दिव्यम किशोरमिति क्षिता सखी जन वचो विश्रम्भात् त्वं विलास फलांकिता। शिव शिव कथम जानीमः त्वाम अवक्रधियो वयम्। शिव शिव हमें क्या मालूम, हम भोली भाली गांव की गवार ग्वाले, निविद बडवा बहने ज्वाला कलाप विकासिनम। तुम तो हृदय में आग लगाने वाले हो, आंखों को ठंडी करो और हृदय में आग लगाओ। मैं पहले जानती तो तोड़ के चित्र फेंक देती, देखती नहीं। आंखें ठंडी हो और दिल में आग लगे ऐसी तस्वीर कौन देखे। व्याकुल हो करके पड़ गई, किसी से कोई बात नहीं। ललिता सखी ने आके पूछा, सखी बात क्या है? अपनी सहेली से बात छिपानी नहीं चाहिए। न मंगला परिजने संगोपनांगी कृति ही। अपनी दासी से, अपनी सहेली से अपने हृदय की बात छिपाओगी तो दवा कैसे होगी, चिकित्सा कैसे होगी? राधा रानी ने कहा कि यम सखी सुदुष्टाध्या राधा हृदय वेदना। राधा के हृदय में जो पीड़ा है इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। कृता यत्र चिकित्सा भी उत्साहम पर्यवस्यति। यदि इसके बारे में कुछ चिकित्सा की भी जाए तो उससे गांव में बड़ी निंदा होगी। तो सखी रोग क्या है बताओ तो सही। बोले आर्ज मर्यादा का भंग हो गया, हमारे धर्म का नाश हो गया। वृषभानु बाबा की बेटी कीर्ति नंदिनी राधा जीते ही जी तीन पुरुषों के प्रति आकृष्ट है, ये बात अगर गांव में कोई सुनेगा तो वो क्या कहेगा, मैं तो अब मरूंगी। ललिता ने पूछा, आखिर वे तीनों भाग्यवान कौन है, नाम तो बताओ। बोले मिली तो मैं किसी से नहीं हूं, देखा है का देखा भी किसी को नहीं है। तो बात क्या हुई, एक का नाम सुना था कृष्ण कृष्ण, वो कलेजे में चुभ गया। एक की बांसुरी बंसी ध्वनि सुनी थी, वो हमारे हृदय में आके सट गई। एक का चित्र देखा, वो आंखों के रास्ते हृदय में जाके गर गया। अब सखी मैं जी नहीं सकती, मैं मरूंगी। देखो एक एक में सामर्थ्य। इस कथा में ये बात बताई गई, ये विदग्ध माधव में ये प्रसंग है कि श्री कृष्ण के नाम में भी इतना सामर्थ्य है कि वो मनुष्य के हृदय को खींच ले। उनकी बंसी ध्वनि में भी इतना सामर्थ्य है कि वो मनुष्य के हृदय को खींच ले। उनके चित्र में भी इतना सामर्थ्य है कि वो मनुष्य के हृदय को खींच ले। ललिता ने कहा कि ये तो हमारा सौभाग्य है, कि नंद नंदन श्याम सुंदर के प्रति तुम्हारे हृदय में इतनी प्रीति उदय हुई, वो तो खुश हो गई, धन्य धन्य, आनंद में मग्न। राधा बोली, मैं मर रही हूँ और तुम हंस रही हो। वो बोली कि बड़ी भोली हो तुम, ये कृष्ण नाम वाला, बांसुरी बजाने वाला और चित्रपट वाला, ये तीनों तीन नहीं है, एक ही है सखी, कही कही है। तब आप स्वस्थ हुई कि अच्छा। बोली कि भाई, जो सब पुरुष के वंश में पैदा होता है, जिसका हृदय शुद्ध होता है, उसका आकर्षण जगह जगह नहीं हुआ करता। वो तो जो अंतः पवित्र होता है, जो अंतः पवित्र होता है, अंतः शुद्ध होता है, शाकुंतल में दुष्यंत ने कहा है, प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तयः, जो सत्पुरुष है उनका अंतःकरण प्रायः पवित्रता की ओर अग्रसर होता है, उनके अंदर अशुद्ध भाव नहीं आता है। तो असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्ज मत्स्याम अभिलाषी मे मना। तो भाई, अवश्य ही शकुंतला मुझसे विवाह करने योग्य है, नहीं तो मेरा मन इसकी ओर आकृष्ट नहीं होता। क्यों? ये प्राय तथा सत्पुरुष जो होते हैं, उनकी अंतकरण की प्रवृत्ति प्रायः पवित्र दिशा में होती है। राधा रानी का हृदय एक पवित्र स्थान पर आकृष्ट हुआ। ललिता सखी ने कहा, अच्छा मैं श्री कृष्ण को बुला के लाती हूँ। जब श्री कृष्ण के पास गई, वो फटकारा कृष्ण ने कि तुम लोग गांव में बस यही करती फिरती हो, यही तुम्हारा रोजगार है, मैं नंद बाबा का बेटा, जसोधा मैया का बेटा, हमारा वंश धर्मात्मा, मैं पवित्र, स्वप्न में भी परस्त्री की ओर नहीं देखने वाला, बाल ब्रह्मचारी मेरे पास आई हो एक स्त्री के पास ले जाने के लिए, भागो यहाँ से। वो डांटा मारा है। अब रोती गाती ललिता जी पहुंची राधा रानी के पास। देखते ही समझ गई राधा रानी की श्याम सुंदर ने स्वीकार नहीं किया। बोली कि सखी, तू रो मत। अकारुण्य कृष्णो यदि सखी तवाग कथमिदम्, मुधा मारो वीर में कुरु परमिमामुत्तर कृतिम्। यदि श्री कृष्ण के हृदय में मेरे प्रति दया नहीं है, करुणा नहीं है, वो मुझे जिलाना नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं है, तुमने तो अपना प्रयत्न कर लिया ना, अब व्यर्थ में रो मत, आगे का जो कर्तव्य है उसके बारे में निश्चय करो कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो मैं आखिरी बात तुमसे बताए देती हूँ, अब मेरा ये शरीर तो रहेगा नहीं, अब ये प्राण तो जाएंगे प्राण प्रियतम के पास, ननु तव दुख मुख मिंदुम द्रष्टुमेते त्वरन्ति, तुम्हारे मुख चंद्र का दर्शन करने के लिए श्याम सुंदर ये मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं। पर सखी तुम ऐसा करना, समालस्य स्कंधे विनिहित भुजा पल्लरिरियम यथा वृंदारण्ये चिरम अभिचला तिष्ठति तनु। तुम ऐसा करना कि वृंदावन में मेरा शरीर बहुत दिनों तक रहे, श्याम सुंदर नहीं मिले। तुम एक तमाल के वृक्ष के साथ मेरे इस शरीर को बांध देना, हमारे भुजपास में तमाल के वृक्ष को बांध देना, एक लता से हमारे शरीर को तमाल वृक्ष में लपेट देना, कि प्राण निकल जाने के बाद बहुत दिनों तक उस काले काले हरे हरे पत्ते वाले तमाल वृक्ष के शरीर से हमारा ये शरीर बहुत दिनों तक लिपटा रहे, ब्रज में रहे, कृष्ण नहीं तो उनके रंग का तमाल वृक्ष सही, उनके साथ लिपटा हुआ ये शरीर पक्षियों का भोजन बन जाए, ये सूख जाए, मेरी ये उत्तरकालीन अभिलाषा तुम पूर्ण करना। तो ये जो भगवान का प्रेम होता है, वो हृदय के बहुत अंतर्देश में प्रवेश करता है। उधर श्री कृष्ण रूप बदल करके कोई सावरी सखी का रूप धारण करके श्री राधा रानी के पास पहुंच जाए, मिल गए, सब ठीक ठाक हो गया, लेकिन ये प्रेम का जो भाव है ये कितने सूक्ष्मतम प्रदेश में प्रवेश करता है, अंतरदेश में। तो ये देखो, इससे रोम रो रोम, रग रग, एक एक क्रिया, एक एक संकल्प, एक एक भाव प्रेम से सराबोर, प्रेम से तर बतर हो जाते हैं। प्रेमी को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो जो नहाता है वो अपने प्रीतम के लिए, अरे नहाते तो हम अपने लिए है, नहीं नहीं, उसकी प्रसन्नता के लिए नहाते हो। खाता है प्रेमी उसके लिए, फूल बनाओ जन्म जन्मांतरे वत्पारम्भोर्वयुगत निश्चला भक्तिरस्तु। ओ कृष्ण ने कहा कि मैं उसका कुशल मंगल पूछ रहा हूँ। बोली कि कह तो दिया कि जिंदा है जीवती। अरे हरी सखी, मैं उसका कुशल मंगल पूछ रहा हूँ। तो बोली कि जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक मैं कैसे कह दूं कि मर गई है? यही उसका कुशल मंगल है। जब तक सांस चलती है तब तक ये कैसे कह दूं कि वो मर गई। तो ये प्रेम वो रसायन है जो मर्मस्थल में प्रवेश करता है, और ये एक जन्म नहीं जन्म जन्म साथ रहता है। प्रेम का स्वरूप क्या है? कि प्रेम का स्वरूप है अनुभव, अनुभव रूपम अभिच्छिन्नम सूक्ष्मतमम अनुभव रूपम, अनुभव रूप है। अब देखो अनुभव रूप को जरा मोटे तौर पर लो। भाव माने संसार बदलता रहता है, भाव माने संसार, भवति भाव माने संसार जन्म, बारंबार जो होए उसका नाम भव, भवतीति भव। और प्रेम का रूप क्या है? बोले अनुभव। जितनी सकल सूरत बदले, जितनी वेशभूषा बदले, जितने जन्म पर जन्म होए, प्रेम जो है वो प्रत्येक भव में अनुगत रहता है। जो भव में अनुगत है सो अनुभव। कई चीजें ऐसी, घर जो है ना वो जन्म बदलने पर घर छूट जाएगा। एक जन्म से दूसरे जन्म में जाएंगे तो घर रहेगा कि छूट जाएगा? तो छूट जाएगा। जाति रहेगी कि छूट जाएगी? तो जाति भी छूट जाएगी। बोली छूट जाएगी, मजाक छूट जाएगा, सकल सूरत छूट जाएगी, माँ बाप भाई बंधु सब छूट जाएंगे, लेकिन वो प्रेम है जो भव भव में अनुगत होता है, जो जन्म जन्म में जाता है। प्रेम ही मनुष्य का साथ देता है, और संसार की कोई भी वस्तु साथ नहीं देती। ये प्रेम का, ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम का स्वभाव है दूर को निकट कर देना, देर को सवेर कर देना, हो है ना, दूसरे को पराये को अपना बना लेना। प्रेम जो है ना वो पराये को अपना बनाता है, दूर को नजदीक करता है, देर को तत्काल कर देता है। प्रेम में ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य है सबसे बड़ी शक्ति। ज्ञान में वस्तु को बदलने का सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान उसको कहते हैं कि जो चीज जैसी हो गए उसको उसी रूप में दिखावे, उसमें कुछ हेर फेर अदला बदली नहीं करे। और प्रेम उस चीज का नाम है जो पीतल को सोना बना दे। प्रेम उस चीज का नाम है जो विष को अमृत बना दे। प्रेम उसका नाम है जो मुर्दा को जिंदा कर दे। प्रेम उसका नाम है जो अशक्त में शक्ति भर दे। प्रेम ही उत्साह देता है, स्फूर्ति देता है, शक्ति देता है, और वो शरीरों के बदलने पर भी स्वयं बदलता नहीं है। देखो एक कथा है, ललिता सखी ने श्री राधा रानी से प्रश्न किया, स्वामिनी वहां किशोरी जी बोलते हैं, कोई स्वामिनी बोलते हैं, तो देखो इसमें भी भाव का भेद है बोला। क्या जिनके मत में विवाह नहीं हुआ प्रेम का वर्णन है वो किशोरी जी कहकर पुकारते हैं, और जिनके मत में विवाह हुआ है वो स्वामी की पत्नी को स्वामिनी कहकर बोलती है। स्वामिनी तो तब है जब स्वामी से कृष्ण से साक्षात संबंध है, और किशोरी जी तब है जब वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो किशोरी जी स्वामिनी जी, तुम्हारा श्याम सुंदर से क्या संबंध है, क्या संबंध है? बोले सखी जो तुमको अच्छा लगे तो मान लो, हमारा सब संबंध है। प्रेम में संबंध की रूपरेखा कहती, संबंध से प्रेम होता है, संबंध प्रेम का साधन है। परंतु प्रेम कृतात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो, तो ही मोही नातो अनेक मानिए जो भावे, जो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। प्रभु के साथ सब संबंध है, किसी के साथ कहो तो एक एक का विचार करके देखें, बड़ा विचित्र अद्भुत संबंध निकलेगा। द्रौपदी और कृष्ण का क्या संबंध है, द्रौपदी और कृष्ण का क्या संबंध है, इसको अगर महाभारत में ढूंढो अद्भुत मिलेगा, विचित्र। द्रौपदी की जो देवरानी है, देवरानी नहीं है समझो, सौ सही है, सुभद्रा अर्जुन की ही तो पत्नी है ना, वो कृष्ण की बहन है, और अर्जुन कृष्ण का फुफेरा भाई है, कृष्ण की बुआ कुंती है, कुंती का बेटा अर्जुन है। और तो कृष्ण और अर्जुन के साथ क्या संबंध है, कृष्ण और द्रौपदी के साथ क्या संबंध है, अद्भुत अद्भुत। दुर्योधन की जो बेटी है वो कृष्ण के पुत्र साम के साथ विवाहित है, तो भगवान के साथ क्या संबंध होता है, भगवान के साथ जो संबंध जुड़ जाए उसी में मनुष्य का कल्याण है। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ललिता ने कहा कि सखी हमको तो ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर प्यारे हैं और तुम प्यारी हो, वे रमण हैं, राधा रमण और तुम रमणी हो। श्री राधा ने कहा कि सखी तुमको हमारे संबंध के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तुमको तो ऊपर ऊपर की बात दिखती है। सखी न स रमणो, सखी न स रमणो नाहम रमणीति भिदावयो रास्ते, वे रमण है और मैं रमणी हूं ये भेद हम दोनों में नहीं है, नहीं है। पति अलग और पत्नी अलग, और पत्नी नियत और पति नियत, ऐसा संबंध हम दोनों में नहीं है। तो क्या संबंध है, तो प्रेम रसे नोभय मन ही व मदनो निष्पिपेश बला, हम दोनों के मन मन में मिलन की आकांक्षा जागृत हुई, मिलन की चाह, मिलन की तीव्र आकांक्षा, मिलन की तीव्र आकांक्षा दोनों के हृदय में जागृत हुई। अब प्रेम के रस से सींच सींच करके उस मिलन की आकांक्षा ने दोनों को सिल बत्ते पर दोनों के मन को पीस दिया। अब चटनी में धनिया भी हो, पुदीना भी हो, नमक मिर्च भी हो, पर सिल बत्ते पर पीस जब दिया गया तो सबका क्या नाम हुआ? तो चटनी नाम हो गया सबका। तो बोले एक हमारा मन था और एक प्यारे का मन था, दोनों दोनों को चाहने वाला मन था। प्रेम रस से सींच सींच करके मिलन की आकांक्षा ने दोनों के मन को ऐसा पीसा कि दोनों का मन ही अलग नहीं रह गया। अब जब मन अलग नहीं रहा, अलगाव दुनिया में क्यों है? ये एक अलग डोल रहा है, दूसरा अलग डोल रहा है, एक पूरब को जा रहा है, एक पश्चिम को, एक उत्तर को, एक दक्षिण को, अलगाव क्यों है? केवल मन का अलगाव है। वो मन ही तो अलग अलग करता है ना। ये मनुष्यों में जितना झगड़ा है, वैमनस्य है, संघर्ष है, युद्ध है, ये सब क्यों है? बोले सबके मन अलग अलग है। कहते हैं अगर दो मन इकट्ठे हो गए तो वो संसार में सबसे प्रबल होते हैं। गुरु और चेले का मन यदि मिल जाए तो वो माया के पर्दे को फाड़ करके ईश्वर को खींच ले आवे धरती पर। पति पत्नी का मन यदि मिल जाए तो वो स्वर्ग को आकाश में नहीं रहने दें, उसको खींच करके घर में बुला लें। क्योंकि दो मन में बहुत बड़ी शक्ति, संसार में सबका मन अकेला अकेला है, कहीं तो दो मन मिले तो वो मिलता कैसे है? तो वो प्रेम का जो रस है ना, उसमें डुबो करके जब मन को नरम बनाया जाता है तब दो मनों की दिशा एक हो जाती है, दोनों एक में मिल जाते हैं। तो प्रेम रसो रसे नो भयमन इव मदनो निष्पिपेश बला। मिलन की तीव्र आकांक्षा ने प्रेम रस से सींच कर दोनों के मन को एक कर दिया। अब मन एक हो गया तो आत्मा दो है कि एक है? अरे बाबा, आत्मा को किसने देखा है संसार में? ये तो अलग अलग शरीर दिखते हैं और अलग अलग मन दिखते हैं।